أحد ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله مولانا العلي العظيم إن آياتنا میدان حشر کا منظر بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سارے انسان اور جنات دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ایک عرصے تک تو سب حیران و پریشان ہوں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا. بالآخر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے ذریعے حساب کتاب کا آغاز ہو اور اس میں پہلے مرحلے میں عرش خداوندی کے نیچے تمام لوگوں کی تفصیلات اعمال نامے یہ سب موجود ہیں صحیفوں کی شکل میں, انہیں اڑا دیا جائے اور جن لوگوں کے اعمال نامے اچھے ہوں گے ایمان والے اعمال والے یہ صحیفے آٹومیٹک ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائیں گے اور جن کے نام اعمال گڑبڑ ہوں گے بے ایمان بد عمل قدرتی طور پر ان کے بائیں ہاتھ میں جا کے ٹکے. بس جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آ گیا وہ تو خوشی سے اپنے پیروں پہ نہیں رہے, خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ لو لو یہ آ گیا میرا, ہاں پڑھو وہ کتاب یا لو پڑھو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ حساب ہونے والا ہے اس لیے میں نے تیاری خوب کی تھی. بہو فی عیشت راضیہ, وہ بہت موج مستی کی زندگی میں رہے گا. جیسے یہاں پر امتحان میں کوئی طالب علم کامیاب ہو جائے اچھے نمبروں سے تو جب رزلٹ آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہتا, اسے بھی دکھائے گا اسے بھی دکھائے گا کہ لو میرے اتنے نمبر آئے, سو میں نوے آ گئے, سو میں پچانوے آ گئے, سو میں سو آ گئے. تو وہ جو سب سے بڑا رزلٹ آنے والا ہے اس میں کامیابی مل جائے تو کیا خوشی ہو. اور جس کے خدا نہ کرے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جائے گا اس کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا, کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش کہ مجھے یہ رزلٹ ملتا ہی نہ, ولم ادری ما حسابیا, میرا ہی قصور ہے, مجھے دنیا میں اس کا خیال نہیں رہا کہ مجھے حساب بھی دینا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے صحیفے اڑا دیے جائیں اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر جہنم لائی جائے گی میدان حشر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم اتنی عظیم شان ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اب آپ ضرب دیجئے 70,000 کو 70,000 میں کتنے بیٹھے اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آج ہی وہ آیت آئی ہے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی سارے جہنمیوں کے جانے کے اس میں داخل ہونے کے باوجود وہ جواب دے گی هل من مزید اور ہوں تو اور کو بھی لے آیا جائے ابھی بہت جگہ خالی تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے اس پر جس سے وہ چرمرا جائے گی اور کہے گی قط قط قط قط قط بس اب نہیں اس کے بعد ایک منادی اعلان کرے گا اور اعلان یہ ہوگا کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگے تو یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں پتھر کے مٹی کے پیتل کے تانبے کے جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کی وہاں تصاویر لے آئی جائیں گی اور جو ان کا پجاری ہوگا وہ اپنے معبود سے آٹومیٹک چپکا چلا جائے گا جیسے مقناطیس سے لوہا چپکتا ہے جو جس کے پجاری ہیں لات ہو عزا ہو حبل ہو یا ہمارے برادران وطن کے معبودان ہو جو سینکڑوں گڑھ رکھتے ہیں اور جب یہ سب ان سے چپک جائیں گے تو معبودان کو بھی اور ان سے جڑنے والوں کو بھی سب کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم میدان صاف جتنے بھی مشرکین ہیں یہ سب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائے انہیں پل صراط سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھے ڈائریکٹ اس کے بعد میدان میں باقی رہ جائیں گے اہل کتاب یہود و نصارہ اور مومنین اہل کتاب میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان سے پوچھا جائے گا یہودیوں سے کہ اتنے یہاں کیا کھڑے کر رہے ہو انتظار کس بات کا ہے یہ تو چلے گئے سب معبودان کے ساتھ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہیں گے جی پیاس بہت لگ رہی ہے کہ اچھا پیاس لگ رہی ہے جاؤ ادھر چلے جاؤ جہنم ایسی نظر آئے گی دور سے جیسے سراب ریت نظر آتا ہے دور سے جیسے پانی ہو وہ ادھر کو چلیں گے لیکن وہ ریت اور پانی نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم ہوگی اسی میں جا کے گر جائے نصارہ غیر مسلمین کا بھی یہی حال ہوگا اب مشرکین چلے گئے اور یہودی چلے گئے نصارہ چلے گئے دیگر اہل کتاب چلے گئے اب باقی بچیں گے مومنین نیک اور بد سب اور منافقین. منافق اسے کہا جاتا ہے جو اندر سے کافر ہو باہر سے مومن ہو. وفات کی خاطر اس نے کلمہ پڑھا دل سے ایمان نہیں لایا وہ منافق ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب چلے گئے تم کیا کر رہے ہو. تمام اہل ایمان سے اور ان منافقین سے سب سے سب چلے گئے تم کیا کر رہے ہو کھڑے. تو اہل ایمان جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں بھی ان سے الگ رہے یہاں بھی الگ ہی رہیں گے, ہمیں تو اپنے رب کا انتظار ہے. ہمارا رب جب سامنے آئے گا تب ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو ایک تجلی ہوگی جو مخلوقات کے مشابہ ہوگی تو سارے اہل ایمان منع کر دیں گے کہ نہیں یہ تجلی ہمارے رب کی نہیں. اور منع کرنا ہی ایمان کی دلیل ہوگا. اس کے بعد پھر ایک اور تجلی ہوگی, اس کو کہتے ہیں تجلی ایسا. بس جتنے بھی مومنین ہیں جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ تجلی صاف کے وقت سجدے میں گر پڑے. مگر منافقین کی کمر پٹرا ہو جائے گی, وہ سجدے میں جانے کے بجائے الٹے گر پڑے. یہی امتیاز ہو جائے گا کون مومن ہے کون منافق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ سب دنیا میں ہے, تلویس اور تزویر اور دھوکا اور التباس وہاں نہیں چلے گا اللہ کے دربار. پتہ چل جائے گا کون مومن ہے کون منافق. اس کے بعد اب آرڈر ہوگا اہل ایمان کو کہ چلو قل صراط کی طرف چلو. اور ایسی اندھیری تاری کر دی جائے گی کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آئے, بالکل بھوک اندھیرا. اور پھر اہل ایمان کو نور تقسیم ہوگا, ہر مومن کو اپنے ایمان کی طاقت اور اعمال کے اعتبار سے ویسے ہی نور عطا کیا جائے گا. کسی کا نور بالکل ہائی فائی ہوگا, دور تک پھیلا ہوا ہوگا, کسی کا نور اس سے کم ہوگا, کسی کا اس سے کم ہوگا, کسی کا ایسا ہوگا جیسے ناخون میں کوئی موم بتی سی جل رہی ہوگا. ضرور ایمان کا نور ہوگا. اور جس کے پاس یہ نور ہوگا وہی چل پائے گا, کیونکہ اندھیری ہی اندھیری. اور جتنے بھی منافقین ہوں گے ان کو کوئی نور نہیں, وہ گھوپ اندھیرے میں کھڑے. تو قرآن کہہ رہا ہے انہی آیات میں کہ منافق کہیں گے ایمان والوں سے اتنی جلدی کہاں چلے جا رہے ہو, ذرا رکو ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا کے ہم بھی تمہارے پیچھے لگ کے آگے چل پڑے. جیسے ہائی وے پر کسی گاڑی کی لائٹ فیل ہو جائے تو وہ دوسری گاڑی کے سہارے چلتا ہے, تو ایسے ہی منافق بھی چاہے گا کہ ہم بھی اس کی روشنی میں کچھ اپنا آگے بڑھ لیں. تو منافق سے کہا جائے گا کہاں اس چکر میں پڑے ہو, جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا وہیں چلے جاؤ, اگر تمہاری قسمت کا کچھ ہوگا تو ملے گا, یہاں ہمارے نور سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. جس کا نور ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور پھر ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا اور یہ سارے منافقین اسی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اہل ایمان پل صراط سے گزریں گے, وہاں بھی کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار جہاز کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار گاڑی کی رفتار سے گزر جائے گا. جیسا جس کا ایمان اور اچھے اعمال ہوں گے اتنی ہی تیزی سے, اتنی ہی روشنی میں گزریں. اور کوئی ایسے بھی گزرے گا یہ گھسٹتے ہوئے, وہاں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے, اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو پکڑا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط کے سرے پر امانت اور رشتہ داری کو مجسم شکل کی صورت میں کھڑا کر دیا جائے گا. ترسل الامانت والرحم, جس نے امانت میں گڑبڑ ہوگی وہ بھی پکڑا جائے گا یہ ہوگی, اور جس نے رشتہ داری میں گڑبڑ کی ہوگی وہ بھی پکڑا جائے گا. اب کوئی نکل جائے گا, کوئی پکڑا جائے گا, لیکن یہ ایمان والے ہیں, اس لیے جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے, عذاب سہ کر کے. اور جتنا بھی اللہ کو مقدر ہے سزا پوری ہونے کے بعد پھر انہیں جنت میں لایا جائے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مومن اس دنیا میں اس بات کی کوشش کریں کہ میدان حشر میں اس کا نور سب سے زیادہ ہو, تاکہ وہاں پریشانی نہ پیش آئے. تو ہمارے آقا سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا کہ بعض خاص اعمال ہیں جن سے قیامت کے دن نور میں اضافہ ہوا. آپ نے فرمایا جو لوگ اندھیری راتوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد جاتے ہیں ان کو کامل نور کی بشارت سنا دو قیامت کے دن. بشر المشائین بالظلمات بالنور التام یوم القیامہ. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا الصلاۃ نور, نماز نور ہے, جس کی دنیا میں جتنی اچھی نماز ہوگی قیامت میں اتنے ہی زیادہ نور ہوگا. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت یہ نور ہے, جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اس میں دعا مانگی جاتی ہے وَجْعَلْهُ لِي نورًا وَإِمَامًا وَهُدًا وَرَحْمَةً, کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور بنا دے. اسی طریقے پر کوئی شخص عمرہ یا حج کو جائے اور سارے ارکان مکمل کر کے بالوں کو منڈائے تو ہر بال جو ہے قیامت میں نور میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں کہ جو شخص سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ, اس کو اتنا بڑا نور عطا ہوگا کہ اس کی جگہ سے لے کر مکہ معظمہ تک جیسا نور ہو, ہزاروں میل تک نور ہی نور میں رہے گا وہ. سورہ کہف کی یہ شان بیان کی گئی. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس میں تیر چلائے, ہتھیار استعمال کرے, تو ہر تیر اور ہر ہتھیار کے بدلے میں اسے نور ملے گا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, جتنے خلوص کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں گے انشاءاللہ قیامت کی اندھیریوں سے آدمی کو نجات ملے گی. اور خود قرآن پاک میں ایمان والوں کی طرف سے دعا منقول ہے سورہ تحریم میں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اے ہمارے رب ہمارا نور کامل کر دیجئے, تام کر دیجئے, مکمل کر دیجئے. تو یہ دعا بھی کثرت سے کرنی ہے اور ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے جن سے نور حاصل ہوگا قیامت میں انشاءاللہ. فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم. جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائنے چلتی ہوگی, دوڑ رہی ہوگی روشنی, اور یہ روشنی میں چل رہے ہوں گے. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تمہارے لیے اس دن خوشخبری ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, صدا ان میں رہو. جس کو نور ملے گا وہ بڑا خوش ہوگا کہ بس اب تو جنت پکی ہے, اسی لائٹ میں سیدھے جنت کے گیٹ تک پہنچیں گے, پل صراط پہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ روشنی پوری. ذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو, ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, ذرا ہلکے چلو, اتنی جلدی بھی کیا ہے, ہم بھی ساتھ آ رہے ہیں, یوں کہیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ واپس جاؤ پیچھے, وہیں اپنی روشنی ڈھونڈو, اس روشنی سے کچھ تمہیں فائدہ نہیں مل سکتا ہے. فضرب بينهم بسور له باب. پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ. باطنوا فيه رحمة وظاهروا من قبل العذاب. اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب. دیوار حائل ہو گئی, عذاب میں منافق رہ گئے, اور اندر جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہاں ایمان والے ينادونهم ألم نكن معكم. وہ منافقین پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. قالوا بلى. ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں, ولكنكم فتنتم انفسكم. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دیا, راہ سے ہٹا دیا. وتربصتم وارتبتم. اور انتظار کرتے رہے اور دھوکے میں پڑے رہے. وغرتكم الامانی حتى اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو بہکایا اللہ کے نام سے اس دغاباز نے, یعنی شیطان کے چکر میں آ گئے, اس لیے اب تمہارا ہمارا ساتھ نہیں. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, تو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا. کہ کوئی تاوان بھر کے, پیسے بھر کے ٹکٹ مل جائے جنت کا, پہلے نہیں ملا تو اب مل جائے, کہا نہیں کچھ نہیں, ختم, کھڑکی بند ہو چکی, اب ریزرویشن کا موقع نہیں ہے. یہ تو کھڑکی جب ہی تک کھلی ہوئی ہے جب تک دنیا میں جسم اور جان کا رشتہ برقرار ہے, جیسے ہی یہ رشتہ ختم ہوتا ہے کھڑکی بند. اس سے پہلے جو ایمان لے آئے, جو اعمال کر لے وہ قبول, اور اس کے بعد کچھ قبول ہونے والا نہیں. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ منکرین سے قبول ہوگا, نہ منافقین سے نہ کافرین سے. مَأْوَاكُمُ النَّارِ, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ, یہی تمہاری رفیق ہے بس, اب تم ہو اور آگے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت بری جگہ جا پہنچے. یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے دکھلایا اور سنایا تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا 100% برحق ہے, اس میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا. یہ جو بات ذکر کی گئی ہے ایسے ہی پیش آنی ہے. اب ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار اور ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے پاس نور ہے, جن کے پاس روشنی ہے, جن کے پاس اعمال کی چمک دمک ہے, ہمارا بھی ان میں شمار ہو. اس کے لیے دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی, ویسے ہی اعمال کرنے پڑیں گے, عقیدہ درست رکھنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے, غلطیوں سے درگزر فرمائے, دین پر استقامت نصیب فرمائے, دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.